www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم کئی دن سے وہاں شریف کی بارہ میں بیان کر رہا تھا اس میں حدیث کا بھی من رہا تھا خیال ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے اور کیا کیا ہے تو خیال ہوا کہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی جو مشہور بزرگان میں سے ہیں ان کے کچھ خاص ملفوظات و حالات سنا دوں. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کیسی توفیق دی تھی اور کیسے ان حضرات نے مجاہدات و ریاضات کیے اپنے کو درست کرنے کے لیے کتنی محنتیں کیا مشقتیں برداشت کیا وہ بھی سامنے آتا رہے تو زیادہ اچھا ہے. فرماتے ہیں آپ کی ولادت 215 ہجری میں ہوئی ہے, تیسری صدی کی بزرگ بہت مشہور سبھی جو جانتے ہیں حضرت جنید کو اکابر لکھ رہے ہیں اکابر امت کے آپ کے متعلق تاثرات. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب لکھا دی مولانا آپ سب حضرات کو جزائے خیر الحمد للہ اصلاح و تربیت کے لیے بہت ہی مفید ہے مؤثر ہے. چنانچہ خود مجھے یاد نہیں تھا جب اس کی تلخیص جو کر رہا ہوں تو اس میں سب پر نظر ہو رہی ہے 20 سال بعد 30 سال بعد ہو رہی ہے. بہت عبرت بھی ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے. اکابر امت کے آپ کے متعلق تاثرات حضرت ابو القاسم کعبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو علم بھیجا ہے اور انسان کو اس کے حضور کے طریقے بتائے ہیں اس میں سے ایک وافر حصہ اس ذات باری نے مجھے بھی عطا فرمایا وہ علم اللہ تعالیٰ نے. عبادت گزاری میں وہ بے مثال تھے, ان کی عبادت گزاری کے واقعات سن کر عقل حیران و شستر رہ جاتی ہے. وہ مسلسل کئی کئی گھنٹے اجرت نشین ہو جاتے ہیں برحال, اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہتے تھے. حضرت خلدی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جنید بغدادی اپنی دکان میں بھی روزانہ 300 رکعت نفل نماز پڑھتے, دکان معلوم تجارت بھی کرتے تھے لیکن کیسی تجارت تھی رجال لا ترہی تجارت ولا بین ذکر اللہ, ایسی تجارت تھی رجال لا ترہی تجارت ولا بین ذکر اللہ, ایسے رجال ہے جن کو ان کی تجارت غفلے میں نہیں ڈالتی. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اسی سے ہمارے جو ہے پتہ اللہ ثابت کیا ہے کہ تجارت جائز, اس پر بڑی بحث کیا ہے. مال میں تجارت کرتے تھے مگر غفلے نہیں بیٹھتے تھے, صنعت حرفت تیار ہے سب جائز, مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ خدا کو نہ بھولو. تجار اللہ تو لہی ہے تجارت بلا بہن مندی کے ساتھ. اور 3000 تسبیحات کے ورد کا معمول بنائے ہوئے تھے. ان کے اوقات بھی تھے, برکت بھی تھی, مولانا قوت بھی تھی اور برکت بھی تھی. تھوڑی سی ان میں کبھی نیند آتی ہے, کبھی کسر ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, جتنا بھی ان کا شکر ہے. لہٰذا یہ موفق من اللہ جو تھے, موفق من اللہ. تجارت کہاں, گاہک آ رہے ہیں, حساب کتاب کرنا ہے, لینا دینا ہے, ملازمین بھی ہو تب بھی تو نگرانی رکھنے کا فرق ہوتی ہے. جو تجارت کرتے ہیں 10 ملازم ہیں, ان کو کچھ نہیں اٹھنا پڑتا, لیکن لے آئے تو وہ بھی کرتے ہیں لگ کے جاتے ہیں. اسی میں تسبیحات کا پڑھنا ہے کہ نہیں, مجھے بھائی بہت فکر. 30000 تسبیحات کے 30000, 300 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں, 300 رکعت نماز نفل نماز پڑھتے ہیں, اور 30000 تسبیحات کے ورد کا معمول بنائے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا تھا, میں نے 40 سال سے باقاعدہ آرام کرنے کے لیے اسے کپڑے نہیں اتارے. بیس سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ ہفتہ بھر کھانا نہ کھاتے. اس حالت میں بھی وہ ہر رات 400 رکعت نماز پڑھتے تھے. اب سوائے توفیق الہی کا کیا کہا جائے. نہیں کافی سنے تو ہم, ہمارا کابین اتنے مظاہرات کیے, ان کو تو وہی ہے جتنی وسعت ہو کرو بھائی, تصوف میں ہی ہے. تکلیف مالا یا تاک نہیں ہے ہمارے یہاں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہر آدمی اپنی قوت کو دیکھ لے اور اپنی استطاعت کو دیکھ لے, اپنے وقت و فراغت کو دیکھ لے کرے, لیکن ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھے. ابو الحسن ابو المحسن حلبی فرماتے ہیں, محلی بھی, میں نے حضرت جنید سے دریافت کیا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. انہوں نے گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ 30 سال تک ایک گوشے میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو کر ذکر اللہ, 30 سال تک ایک گوشے میں اللہ تعالی. حضرت سے دریافت کیا گیا کہ تقرب اللہ کا راستہ کیا ہے. فرمایا, ایسی توبہ اور ایسا تقویٰ جو عزت اور سربلندی کے نشہ کو ختم کر کے عبدیت اور بندگی کے لیے مجبور کر دے. اللہ توفیق دے, کم سے کم اس کی توفیق دے, کم سے کم اس کی تصدیق دے کہ ایسا بھی مجاہدہ ہوا ہے. ایسی توبہ اور ایسا تقویٰ جو عزت اور سربلندی کے نشہ کو ختم کر کے عبدیت اور بندگی کے لیے مجبور کر دے, اور ایسی آرزو جو نیک کاموں کے لیے بے چین کر دے, اور ایسی آرزو جو نیک کاموں کے لیے بے چین کر دے, اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی کا مراقبہ, یہ چیزیں تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. فرمایا, زہد کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے ہاتھ خالی ہے اس سے دل بھی خالی ہو. یہ فکری مشکل بات, ہاتھ خالی دل بھی خالی. دل میں ہر وقت اس کی تما, اس کی آرزو, اس کی لال, ہاتھ خالی دل بھی خالی. فرمایا, خوف برے انجام سے بچاتا ہے, خوف برے انجام سے بچاتا ہے, اور خشوع عز و بندگی کے لیے اللہ تعالی کے جانب راغب کرتا ہے, اور انکساری و تواضع سے مراد ہے دل کا نرم اور سر کا خم ہو جانا. دل کا نرم ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے. اور سر اللہ کے تاج میں خم سر جھکا دے جو چاہے. فرمایا یقین علم کے ایسے رسوخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہ ہو. اللہ قیامت پر یقین, اللہ کی ملاقات, یقین پر یقین, یہ سب چیزیں یوں ہی جنید. سعید الطافان جنید ہے, انہی کا ہے طریق ہونا مشید بالکتاب و سنت. ہمارا طریق کتاب و سنت سے مشید ہے. طریق ہونا بہت مشہور جملہ ہے, غالباً وہ پتہ نہیں ہے کہ یقین علم کے ایسے رسوخ کو کہتے ہیں جس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہ ہو, یعنی کہ ڈوا ڈول ہو, اموان ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر. علم خدا مندی جو ہے وہ آدمی کو سنبھالے رہتا ہے. آج جو گمراہیاں ہیں علم ہی میں گمراہی ہے. سب ہمارے اندر بہت کہتے تھے کہ اصل گمراہی علم کی ہے. فرماتے تھے بزرگوں کے یہاں علم کی درستگی کے لیے جانا چاہیے. علم اگر درست ہوگا تو عمل بھی درست ہو جائے گا. آج جتنی گمراہیاں ہیں سب علم کے فتور کی وجہ سے اور کمی کی وجہ سے. جہاں تھے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد قاسم, فرماتے تھے میں حضرت حائی صاحب کی خدمت میں علم کی درستگی کے لیے جاتا ہوں. اسلام حجت الاسلام. حضرت حائی صاحب تو امید نہیں کہا جاتا, لیکن اسلامی عالم تو تھے نہیں. علم حقیقی علم کو حاصل تھا, علم لدنی حاصل تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کیا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ جانا ہوا علم بھی عطا فرمایا. ہے حدیث ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اس چیز کو جس کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانا ہوا علم دیتے. علم کے لیے بھی تقوا کی ضرورت ہے, ترک معصیت کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بزرگان دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ہمارے سید الطائفہ ہیں ان کے اعمال, ان کے تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق برحمت فرمائے. فرمایا اخلاص بندہ اور اللہ کے درمیان ایسا راز ہے جسے نہ فرشتے جانتا ہے جو اسے لکھ سکے, نہ شیطان جانتا ہے جو اس میں فساد کے بیج بو سکے, اور نہ ہی اس کو خواہش نفس سمجھ پاتی ہے جو اس کے جانی مائل ہو سکے. لیجیے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ سکے, وہ اللہ کے راز ہے. سر بین رب والعبد, رب و عبد والعبد, جنہیں فرشتہ جانتا ہے جو اسے لکھ سکے, نہ تو شیطان جانتا ہے جو اس میں فساد کے بیج بو سکے, اور نہ ہی اس کی خواہش نفس سمجھ پاتی ہے جو اس کے جاری مائل ہو سکے. خواہش نفس بھی اس کو بہکا نہیں سکتی, اس میں بکرا نہیں ڈال سکتی. اسی کو کہا گیا ہی تھا ہمارا ہے میں نے عاشق و معشوق رم دیس کرامن کا تبیرا ہم خبر نہیں. یعنی عاشق و معشوق کے درمیان ایسا راز ہے کہ کرامن کاتبین یعنی فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے. جب آپ سے حیا کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا الحیا رؤیۃ التقصیر و رؤیۃ الاعلی تتولد منها حالۃ تسمى الحیا. حیا نام ہے اپنے غلطیوں اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھنے کا, اپنے غلطیوں کا استحضار, تقصیرات اور ذلات کا مراقبہ. لیکن انہوں نے اور بڑھایا اور اللہ کے انعامات. قاضی معصوم نے لکھا ہے کہ ہر سالی کا ایک وقت ہونا چاہیے جس میں اپنے تقصیرات اور ذلات کا مراقبہ کرے. لنگیشوں کا کمیوں کا تقصیرات وزلات سب سب ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کون پڑھ کر. تو حضرت معاشر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کو بیان کیا چیزوں کو کہ اللہ کا شکر ہے علم کے درجے میں تو ہے ہی ہے کچھ نہ کچھ عمل نہ ہو اللہ دعا کی عمل کی بھی توفیق ہو جائے گا. یہ قدیم عمدہ بات ہونا چاہیے ہم کو ذہن کبھی نہیں گیا ہے. رویت التقصیر اپنی کمیوں کا استحضار اور اللہ کے نعمتوں کا استحضار. ان کمیوں کے باوجود اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں بڑی عمدہ درد بالکل ذہن میں کبھی آ تک نہیں آیا. کہتا ہوں یہ عبارت اپنا نقص ہے کمی ہے حیا نام ہے اپنی غلطیوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات پر نظر رکھنے کا. اس کے نتیجے میں جو کیفیت انسان پر پیدا ہوتی ہے وہی حیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت نظام الاولیاء کے متعلق آتا ہے چونکہ رات ہم لوگوں نے آم کھایا اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ موسم گزر جاتا تھا خربوزہ خربوزہ چکھتے بھی نہیں تھے. اتنے بڑے آدمی جو غربت کی اتنی ہم لوگ ان کے گئے ہوں اس کے شہر میں بھی گئے جہاں پر لائی مالی مغری بھائی چھوٹے بچے گانوں کو سب مجاہد کرتے تھے ذکر شکر کرتے تھے. ایک پیسہ ایک دمڑی بھر کا ہے نہیں حاصل ہوتا تھا کہ خربوزہ پورے موسم میں کھا سکے. اللہ تعالیٰ مجاہدات وہ چیز دیکھا جیسے دیکھا ہوگا قصائی وغیرہ چھوٹے چھوٹے میں مکانات میں چھوٹا بڑا اسی میں کرتے رہتے ہیں دیکھ تو مجھے وہی یاد آ جاتا ہے. وہ حضرات اس میں چلے جاتے تھے اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے حضرت نظام الدین اولیاء. میں نے دیکھا حضرت تھانی لارک متعلق آیا ہے جو میں گیا تھا تو اس وقت وہ مسجد وغیرہ پڑائی تھی بنر لگائی تھی لیکن کچھ تو تھا ہی سن 78 میں تو جہاں ڈاکٹر اسپیکر وغیرہ رکھا تھا میں نے دیکھا وہاں لوگوں نے بیٹھا کہ یہاں معراج کے اوپر کوئی جگہ تھی تھوڑی سی اس میں حضرت تھانی بیٹھ کے دیکھ جاتے تھے سورتیا کے بغیر تھانی نے بھی ذکر کیا ہے گنگوہی نے بھی ذکر کیا ہے. مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ کو تعلیم خود میں نے سنا حضرت سے کہ ایسا ذکر کرتے تھے راستہ چلنے والے کھڑے ہو جاتے تھے سننے کے لیے. ماں تھانوی کا ذکر ماں گنگوہی کا ذکر سنا ہے حضرت بھائی صاحب نے کرایا جو پہلے دیر رہ گئے تھے خانقاہ میں قیام کیا حضرت گنگوہی نے تو ذکر کیا انہوں نے بھائی کو ہر حال صاحب نے کہا کہ رشید احمد اجی تم نے تو ایسا ذکر کیا جسے پرانا آدمی کوئی ذکر کرتا ہو. ذکر کا ذکر بھی آنا دیر گئی ہمارے حضرت کی جو مکان ہے ابھی کچھ سڑک کے کنارے دیکھا ہوگا وہی مجلس ہوتی تھی اوپر لے لیا جس نے فرمایا گانا بجانا سب جا رہا تھا جاتے ہی رہتا تھا پہلے اب تو گانا بجانا کچھ کم ہو گیا ہمارا نا مجھ کو انداز ہے ورنہ عموماً اسکوٹر اسکوٹر دیکھا اور لاؤڈ اسپیکر میں اسکوٹر ہی کرتا ہوں میں ڈھنگ ہی نہیں کچھ بولنے لگا لاؤڈ اسپیکر کر دیا نا غلطی سے اسپیکر لگا رہتا تھا آوازیں آتی تھی گانا بجانا بہت ہوتا تھا میں نہیں سنتا اب ساری جب یہاں تو ادھر ہوتا ہے لیکن بہت پریشان ہو جاتی تھی ادھر طبیعت یہ سب ہو رہا تھا بہت ادھر سے ادھر. تو کہا بھائی دیکھو ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے اللہ ہی کا ذکر نہ ہو چلو ذکر اللہ کا کرو ذکر اللہ بلند کرو بس کرو اللہ کثیر اللہ اللہ کو دوسرے ہو بل جہر بھی کرو کبھی کبھی شیطان بھاگتا ہے حیا السلام بھائی اللہ میں ذکر اللہ ہی تو ہے بھاگتا ہے شیطان تو آپ ایسے ذکر کریں گے بھاگیں گے نہیں کمرے سے کمرے سے بھی ذکر بھاگے گا اللہ کا ذکر آج تک کرسی پکڑ سو شیطان نہیں آ سکتا آج تو کرسی بسم اللہ کر پڑھو کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا شیطان جسے سو تو سونے کو نہیں آ سکتا سب آدمیاں کہتے یہ ہوتا وہ ہوتا سبھی کو ہوتا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ اپنے ذکر سے مانوس کر دے ہم کو. غیر اللہ کے ذکر سے زیادہ مانوس ہم اللہ کے ذکر سے ہو جائے. ہم نعمتوں کے ذکر سے زیادہ مانوس جنت و دوزخ کے ذکر سے ہو جائے, دونوں کا ذکر. اللہ ابو محمد حسین فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت میں حضرت جنید کے سرحانے کھڑا تھا. جمعہ کا دن تھا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں نے کہا ابو القاسم اپنے اوپر رام کرو, اس وقت بھی تلاوت, جا کر نہیں کا وقت تمہارے ہے, اس وقت بھی تلاوت. کہا ابو القاسم اپنے اوپر رحم کرو. فرمایا اے ابو محمد, مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی اس کا محتاج نہیں, یہی تو وقت تلاوت کا کیا ہوں گا. جو تبھی ابھر رہے ہوں گے کہ ادھر زیادہ اب وہ کہتے یہی وقت ہے اللہ کے ساتھ توجہ کرنے کا, اور سب سے زیادہ قرب تلاوت یہ ہے. احمد نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تقرب کا کیا ذریعہ ہے؟ بما تقرب الیک, کس چیز سے میں آپ کا تقرب حاصل کروں؟ فرمایا بے تلاوت کلامی, میرے کلام کی تلاوت سے. فرمایا بے فہمین اور بلا فہمین, بے فہمین اور بلا فہمین, جیسے بھی پڑھو تلاوت کرو. اب جس کا آخری وقت ہو تو اس سے تلاوت سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ فرمایا اے ابو محمد, مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی اس کا محتاج نہیں ہے. اس وقت زیادہ بات آ رہا, اس وقت باری تالا ذات باری تالا میرے صحیفے حیات کو لپیٹ رہی ہے. حیات کے صحیفے کو لپیٹ, اس وقت زیادہ محتاج ہوں تلاوت کا, اس وقت ذات باری تالا میرے صحیفے حیات کو لپیٹ رہی ہے. ختم عمل کسی نے میں بیان کیا تھا, عورتوں نے بھی سنا تھا کہیں, بولی عرفان کی اس میں میں کہ آج ان کے روزی کا باب بھی بند ہو گیا اور ذکر کا بند بھی بند ہو گیا, جو ہونا تھا ہو چکا ہے. میں کیا تھا نا کہیں میرے شریف پہ ہے کو لپیٹ دی. لکھا ہے کہ تحجد کے بعد آخری وقت میں خاص توجہ کرو ذکر کا, مناجات کا تھوڑا سا ایک میں. اور میں دیکھو جو سودا بیچنے کے لیے آتے ہیں لوگ, عورتیں بڑھ لگائے رہتے ہیں, جب رات ہونے لگتی ہے شام تو جلدی جلدی سستی بیچ کر کے چلی جاتی ہیں کہ بھائی اب کہاں لے جائے اس کو, جاؤ سستی. اللہ تعالیٰ جو وقت ختم ہوتا ہے اب بندے مانگتے ہیں تو اس کو بے انتہا دے دیتے ہیں, بے حساب. وہ بے حساب دے دیتے, لے جاؤ لے جاؤ ہمارے, لے جاؤ جو ہی پیسہ مل جائے. یعنی مثال بھی اچھی ہے. اس وقت اللہ سے باری تارا ہے میرے صحیح پہ حیات کو لپیٹ نہیں ہے. اس کی اسے ترخیص کے لیے دیکھ رہا ہوں. ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے کہ آگے نشان لگا دیا میں نے, یہ دیکھ لیا. تذکرہ اہل دل صفحہ صاحب ڈاکٹر مولانا سعید الرحمان آدمی ندوی, ان کی کوئی کتاب ہے اس سے نقل کیا میں نے. اب دیکھیے نقل کیا انہوں نے مولانا سعید الرحمان صاحب کی کتاب, ان کا نام بھی آ گیا, میں لکھ دیتا ہوں جہاں سے لیتا ہوں اٹھا سب پالے موجود وغیرہ والے میں لکھتا, لکھتا میں بالکل جس کا بڑا کہہ دیتا ہوں آپ نے کتاب کا نام کیوں نہیں لکھتی. کتاب لکھا اور مؤلف کا نام بھی لکھ لیا کیجیے تبھی سمجھ میں آئے گا کس کی کتاب ہے, تاکہ وہ بھی خوش ہو اللہ کے یہاں اس کا بھی نام ہے. یہ ہے جو لکھا تو آ جائے گا. فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کے ساتھ صفائی قلب کا نام تصوف ہے. کیا ہوں گے تصوف کی تاریخ. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفائی قلب کا نام تصوف ہے. اور اصل اس دنیا سے صرف نظر ہے، پھر خدا کی طرف، اور اصل اس دنیا سے صرف نظر ہے. جیسا کہ حضرت حارثہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا سے مول لیا تو رات میں جاگنے اور دل میں تشنا رہنے کی عادت ڈالی. دنیا میں یہی سب چیزیں ہیں، کھانا پینا سونا، اور اس سے نظر اگر ہٹا لیا تو پھر آخر کی آخرت ہے. آگے بات کر رہے ہیں، فرماتے تھے کہ اللہ تعالی سے غفلت، اللہ تعالی سے غفلت دخول جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے. اس وقت حضرت مولانا محمد رحمت صاحب کہتے تھے یہ غفلت ام الامراض ہے. جیسے اس کو کام کو کہا جاتا تھا پہلے، ابھی کورونا ہو گیا ہوگا، کہا جاتا نا کہ اس کو کام ام الامراض ہے، جو کام اسی سے دی کسی سے. لیکن ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں، یہ غفلت اللہ سے ام الامراض ہے. اللہ سے رجال اللہ غریب لایت ہو جا، رجال اللہ ترہیم تجارت ملا بیعن عن ذکر اللہ. حضرت مجدی صاحب تھے اردو میں، کبھی کبھی ایسی باتیں کہتے تھے کہ سید حضرت شیخ عبدالحق بولتے تھے ان کو ڈروار ہوتی تھی، بڑا سی بھی معلوم ہوتی تھی، مقامات تک پہنچتے تھے. تو یہاں تک کہتے تھے جن مقامات سے مجھے سیر کرایا گیا ہے، ہمارے سلسلے کے لوگوں نے کم ہی لوگوں نے سیر کیا ہے، خواجہ بخب اللہ فلا فلا دیے جا رہے ہیں. اب یہ سب باتیں شیخ عبدالحق بولتے دیر بھی گزار ڈروار ہوتی تھی کہ تم ایسی بات کیا ہوا تھا، چھوٹے تھے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فال نیک فال دہائی کیا، قرآن لیا، قرآن کھولا، رجال اللہ ترہیہم تجارت بین اللہ، یہ آیا، یہ آئے سامنے آئی، کہا یہ شخص سچا ہے، مان لیا. پھر بہت زبردست خط لکھا جو عقید میں درج ہے، مان گئے. رجال اللہ ترہیہم یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ان کے رجال بہت. فرماتے تھے جب کسی درویش سے ملاقات ہو تو اس سے پہلے علمی بات نہ کیا کرو، بلکہ ابتدائی اس کے ساتھ رفق و نرمی کا سلوک کرو. درویش کو جو ہے ذکر کرتا ہے علمی بات، دیکھیے یہ بھی بات ہے، بالو بے موقع چھیڑ دیتے ہیں، مجھے ناوار ہوتا ہے، گھر سے بات ہوتی ہے بات ہے، اسے علمی بات کیا شروع کر دیا تم نے. اب یہ بہت ساری تائید ہے، بلکہ ابتدائی اس کے ساتھ رفق و نرمی کا سلوک کرو، اس لیے کہ علم کی باتوں سے اس کو وحشت ہوگی اور ریف بہت ہے سلوک سے وہ تم سے مانوس ہوگا. اب اس کو سناؤ تو سنے گا وہ، بھلے چائے پانی کرا لو، بیٹھا دو اسے ادھر ادھر بات، اب علم کی بات کرو گے تو سنے گا. تم کا بات ہے ذاکر شاگرد ہے لیکن علم سے تعلق نہیں. ارے ارے تجربہ بلکہ ابتدان اس کے ساتھ رفق و نرمی کا سلوک کرو، اس لیے کہ علم کی باتوں سے اس کو وحشت ہوگی اور رفق و سلوک سے اس کو انس ہوگا. جو مانوس کر لینے کے بعد فرماتے ہیں، یعنی مانوس کر لینے کے بعد جب علم کی بات کرو گے تو قبول کرے گا. سب مزاج ہر جگہ ہر بات نہیں کہی جا سکتی. فرماتے تھے کہ جسے اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ کہا کہ میرا ملجا و ماوا تو بس اللہ تعالیٰ ہے، اس کہنے کے باوجود غیر اللہ سے سکون حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤ میں مبتلا کر دے گا. دعوت یہ کہ میرا پھر اس کے بعد تم کو بس اللہ ہی کا ہو کر رہنا چاہیے، اللہ ہم تم کو یہ مقام عطا سب اچھا خان کہاں. اسی لیے تھی ہم سب تعلق امام غزالی لکھتے ہیں تعلق الخوانی، خوانی معطل ہو چکی ہیں اس زمانے میں، کیا کہا جائے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، بس اپنا کام کرے، اپنے کو اسے بچا لے، خدا کرے بچا اللہ ہی محفوظ رکھے تو محفوظ رہ سکتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. اور اب اس کے ذکر کو اس کے قلب سے سلب کر کے مجھے محض اس کی زبان پر جاری کر دل میں نہیں آئے گا. بس اگر متنبع ہو گیا, اللہ واحد کی طرف رجوع ہو گیا, رجوع کر لیا, تو اس کو بلاؤں سے نکال دیں گے. کہتے ہیں ماں و مل لا مل جا, ہم نے پڑھتے بھی لا مل جا اور من جمین اللہ اللہ علیہ, یہ 360 مرتبہ پڑھتے ہیں. اور مل جا ماں کا نہیں بنایا خدا کو, صرف زبانی ہوا ہے اس کی کوئی ہو نہیں, دل میں سوچو گے مل جا. بہت عمدہ دعا سمجھی گئی ہے, لا مل جا ولا من جمین اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا مل جا ولا من جا من اللہ. پوری دعا یہ ہے, اس میں یہ پڑھنا چاہیے جو مجھے خیال ہوا تھا یاد ابھی آ گیا, لیکن کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. یہ بڑی مشکل ہے, وہ نہیں پڑھتا. ابھی نئے نئے لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, یا حیو یا قیوم برحمت کا سکیت ہی نہیں پڑھ سکتے. بس اللہ اللہ تعالی بہر اللہ محفوظ رکھے. اور اگر غیر اللہ ہی کے تعلق پر ڈٹا رہا, کہتا تو رہا نہیں تعلق غیر اللہ کو منہ پتہ نہیں دیا, تو مخلوق کے قلوب سے اس پر رحمت کے جذبے کو سلب کر لے گا, اور اس کو تما کا لباس پہنا دیں گے, جس کی وجہ سے ان سے ادائیگی حقوق کا ادائیگی حقوق کا مطالبہ بڑھتا جائے گا, جبکہ ان کے قلوب سے اس پر رحمت کا جذبہ ہی ختم ہو چکا ہوگا. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی عز اور اس کی موت سراسر حزن و غم ہو جائے گی. اللہ تعلق نسبت باقی رکھنے کی کوشش. اور اس کی آخرت سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہ رہ جائے گا. اس کے بعد اللہ مشانانی فرماتے ہیں, نقل کیا ہے اس کو, ظاہری کی کتنا موسی رہی ہے. اس کے بعد اللہ مشانانی طبقات کبرا سے نقل کیا ہے. اس کے بعد اللہ مشانانی فرماتے ہیں, نعوذ من اللہ من الرکوع الى غیر اللہ تعالی. اے اللہ, غیر اللہ کے طرف رکون سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. رکون والے توجہ, نحن نعوذ باللہ من الرکون الى غیر اللہ تعالی, غیر اللہ کی طرف, یعنی ہم اللہ تعالی سے غیر اللہ کی طرف میدان سے پناہ مانگتے ہیں. آمین یا ارحم الراحمین. وہ بھی متاثر ہو گئے, معمولی نہیں مرد ہو گئی. علامہ شاہین نے کہتے ہیں, میں قطب الاقطاب کہہ جاتے ہیں, انہیں کی کتاب بنیاد ہے ہمارے اس اقوال سلف کی, وہیں سے نقل کیا میں نے. یہ آپ سے عارف متری سوال کیا گیا, فرمایا پانی کا رنگ اس کے برتن کے رنگ کے تابع ہے, یعنی اس کا عمل وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے, یعنی جس میں زیادہ خیر پاتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے, اور اس کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. عارف کا مت پانی کا رنگ اس کے برتن کے رنگ کے تابع ہوتا ہے. ہے سفید پانی میں برتن لے آتے ہیں بوتل اور پیلا ہوتا ہے, رکھتا ہے پانی اور معلوم ہوتا ہے کہ آم کا شربت ہی ہے نا, آم کا ہوتا ہے نا پیلا پیلا, پانی سمجھتا ہے کہ آ گیا ہمارے میں پانی ہوتا کہ نہیں ہے. اگر تھائی صاحب کہتے ہیں بہت عمدہ بات, ہر چیز کی تعریف. اگر تھائی صاحب سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آیا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, فلاں شخص یہ کہتا ہے, کہا بھائی دیکھو میں بات صحیح کرتا ہوں, جو جس رنگ کا بوتل لے آتا ہے ویسی پانی معلوم ہوتا ہے, میں تو اپنی واحد ہوں, لیکن وہ رنگ جو ہے اس کے بوتل کا ہے. رائے صاحب کی بات یہ آج سمجھ جائے گا, بوتل جیسا رہے گا میری بات ہے, کہیں بھی رہتی اسی رشتے دار کا رکھتے ہیں حضرت رائے صاحب سے. ارے مارتھائی بھی یہ بھی الزامی ہے, یہ ہے کہ اپنے شیخ کے بھی مخالف, سیاست میں اپنے استاد کے بھی مخالف ہے نا, مشہور ہے حضرت رحمۃ اللہ کہ اپنے استاد شیخ الہند کے مخالف, اور وہ میلاد پڑھتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ میلاد کے مخالف. یہ ہم نے خود سنا تھا, ہم تھے وہاں بیٹھے تھے, کچھ ایسی باتیں بیان ہے. فرماتے ہیں یعنی اس کا عمل وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے, جس میں زیادہ خیر پاتا اسی کو اختیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. فرماتے تھے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے اور اس کا بدن و دل راحت سے رہے تو چاہیے کہ لوگوں سے نہ ملے, اس لیے کہ زمانہ وحشت کا ہے, پر اس زمانے میں آخر وہ ہے جو اجرت و خلوت اختیار کرے. پس غور فرمائیں کہ جب حضرت جنید کے زمانے کا یہ حال تھا تو اپنے زمانے کا حال سمجھ لیں, بلکہ دیکھ لیں کیا حال ہے. الحمد للہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی طور سید الطائف اور یہ تعلیمات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر حد تر وسع صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد سے, اس کے نتائج سے ضرور ہم کو بار بار فرمائے گا, کل نہیں تو جز تو ضرور ہی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تصدیق کی بھی توفیق فرمائے اور اس کی تعمیل کی بھی توفیق مرمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.